Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Камендант тым часам зноў нязручна пусціўся задам на крэсла і яшчэ пад вопліскі нешта сказаў перакладчыку. «У цэлым, насельніцтва вашага раёна, – пачаў ён зноў праз нейкі момант, – сустрэла нашы войскі лаяльна. У некаторых вёсках нават па-добраму вашаму звычаю з хлебам соллю. Напрыклад, у Забычанні такім чынам сустрэлі танкавую калону Якіменка Павел і Каплунова Настасія. У Белым Камені прывалаў Трыхван, а в Артюхах селянін Лахманоў спыніў артылерыйскую батарэю і паказаў міны, якія былі закладзены на дарозе савецкімі сапёрамі. Разам з тым сёння я асабіста атрымаў загад ад ваеннага каменданта раёна, у якім указваецца, што ёсць выпадкі, калі асобнымі злаўмыснымі ворагамі новага парадку распаўсюджваюцца ложныя весткі з фронту. А дзве сям'і з прудзішчанскай воласці пакараны за адданасць нацыянал-сацыялізму. Акрамя таго, маюцца выпадкі нападу на нямецкіх салдат. Так, каля прусінскай буды узброеныя незнаёмыя напалі на аўтамашыну, якой ехаў начальнік палявой жандармерыі раёна. Паколькі вінаватыя не былі выяўлены, давялося ўзяць з кожнай навакольнай вёскі па заложніку. За 7 прабоін, якія аказаліся ў борце аўтамашыны, расстраляны 7 чалавек мясцовага насельніцтва. У загадзе ваеннага каменданта раёна спецыяльна падкрэсліваецца: за кожны падобны выпадак, калі не будуць выяўлены сапраўдныя злачынцы, палявая жандармера і паліцыя парадку мусіць расстрэльваць заложнікаў. Мы таксама аб'яўляем бальшавіцкім агентам кроў за кроў, а смерць за смерць, а вы непасрэдна павінны давесці загад у сваіх вёсках. Акрамя таго, мы сёння дадзім кожнаму прадстаўніку адозву, атрыманую ад дзяржаўнага камісара ўсходняга абшару у застэмпоўстве пана Фрынта, якую вы старанна перапішаце ад рукі зразумелым почыркам у некалькіх экземплярах і вывесіце на самых людных месцах, каб кожны селянін ведаў, як яму паводзіць сябе і за што ён пасля мецьме адказваць. Гэта што датычыць распараджэнняў і загадаў вышэйстаячых улад. Разам з тым вам неабходна растлумачыць таксама сваім аднавяскоўцам, што ўсяму насельніцтву воласці належыць цяпер абавязкова вітацца з нямецкімі салдатамі і афіцэрамі, мужчынам і жанчынам. За непавагу да афіцэраў арміі вялікага фюрэра вінаватыя будуць карацца. Гэта, між іншым, датычыцца і чыноў паліцыі. Пры сустрэчы з нямецкім афіцэрам чыны паліцыі павінны аддаваць чэсць, беручы пад казырок, мужчыны здымаць шапкі, жанчыны гаварыць добры дзень. Зразумела? Так, так, так, заківалі галовамі найбольш вернападданыя, можа, і ўтарапелыя тубыльцы, акурат коні ў гарачы дзень. Тым часам Захар Доўгаль, які сядзеў побач з Зазыбам, непрыкметна піхнуў ботам яго нагу, шапнуў: «Дажылі, брат, спярша кось-кось, а тады лазінай па баку, лазінай». «Баюся, што адной лазінай не абыдзецца», — не паварочваючы галавы да суседа, ціха зваўся Зазыба. «Чуў жа, як зрабілі ў тых вёсках, што вакол прусінскай буды. У нас таксама ўжо ледзьве такое не здарылася». Як і кожны спрактыкаваны дакладчык, які акрамя ўсяго іншага разлічвае яшчэ на эфект ад сказанага аўдыторыі, Гуфельд даў трохі часу паварушыцца тубыльцам у мулкіх крэслах, нават перамовіцца, падумаўшы сабе: «Няхай тка і яны пабрэшуць на свой хвост, а то некаторыя ваўком падшыты». Тады пачаў гаварыць зноў: «Тут у зале знаходзіцца за малым выключэннем нашы сябры, якія ўжо далі згоду супрацоўнічаць з новай уладай. Я спадзяюся, што заклік генеральнага камісара знойдзе адпаведны водгук і сярод іншых прысутных. Мы сабралі вас сёння, мужы даверу, каб адным часам і паразумецца, і вырашыць надзённай справы, які датычыць шырэйшага распаўсюджвання новага парадку ў воласці. Вы амаль усе тут сяляне. Таму і гаворка у першую чаргу будзе пра зямлю. Ад савецкага рэжыму атрымана цяжкая спадчына. Зямля, як вы самі ведаеце, была размеркавана па калгасах. Сяляне ў выніку калектывізацыі перасталі быць сялянамі ў поўным сэнсе гэтага слова. Вы зрабіліся па сутнасці наёмнымі вясковымі рабочымі. Мэтай германскіх улад стане хутчэйшая радыкальная ліквідацыя савецкай недарэчнасці, якой з'яўляюцца вашы калгасы. Аднак кожнаму разумнаму селяніну павінна быць зразумела, што цяпер няма магчымасці адразу, без правядзення значных падрыхтоўчых работ, ліквідаваць калгасы, перайсці да індывідуальнай гаспадаркі. Таму калгасы пакуль будуць захоўвацца, каб затым паступова пераходзіць да абшчыннага гаспадарання. Успомніце, што было з сельскай гаспадаркай, калі савецкая ўлада без паступовага пераходу адным росчыркам пяра ўсюды заснавала калгасы. Гэта таксама здарылася бы цяпер, калі б адбыўся раптоўны падзел калгасаў. Сельскагаспадарчая вытворчасць моцна скараціла б, чаго ні ў якім выпадку мы не можам дапусціць». Тут камендант запнуўся на момант, яўна спахапіўшыся, затым паправіўся, дадаўшы: «У вашых асабістых інтарэсах. Як разумееце, усяму свой час. Але вы дачакаецеся, што нарэшце будзе выдадзена распараджэнне дзяржаўнага міністра аб адмене калгасаў. Будзе уведзены новы парадак землекарыстання». бачыць, ось дзеля чаго прывёз мяне брава Жыватоўскі сюды. Наперад падумаў Зазыба, бо ў верамейках усё зроблена наадварот. Значыць, адказваць давядзецца. Але ні страху, ні нават слабай утрапёнасці ён чамусьці не адчуў. Можа, таму, што камендант і перакладчык усё яшчэ працягвалі гаварыць і сваімі няроўнымі галасамі перашкаджалі, каб гэтая думка цалкам авалодала Зазыбавай свядомасцю, хоць на правай скроні бліжэй да віска і запульсіравала ў яго здрадлівая жылка. А вось і тое галоўнае, што павінен быў пачуць на гэтай нарадзе Зазыба, уласна дзеля чаго яго і выклікалі ў мястэчка. У сувязі з гэтым я мушу сказаць, што ў некаторых вёсках воласці, асабліва па той бок ракі, адбываецца самачыннасць. Не чакаючы распараджэння, там пачалі дзяліць калгасную маёмасць, пасевы і гэтак далей. Напрыклад, у верамейках. Камендант павёў вачамі па зале, адшукаў сярод мужоў даверу брава Жыватоўскага і даў знак рукою падняцца з крэсла. Правільна я кажу, што у вашай вёсцы без дазволу пачалі дзяліць калгас. Так, ускочыў брава Жыватоўскі. Хто ў гэтым вінаваты? Брава Жыватоўскі паглядзеў на Зазыбу. Тады і камендант перавёў свой позірк у той рад крэслаў, дзе сядзеў Зазыба. «Хто вінаваты?» Ужо з разлікам на Зазыбу гукнуў зноў Гуфельд, хоць яшчэ і не ведаў, хто мусіць падняцца на яго запытанне са свайго месца. «Адкажыце, хто вінаваты?» Зазыба зразумеў, што трэба адказваць. Паволі, быццам замінала, што паміж крэслаў выпрастаўся. «На якой падставе вы зрабілі гэта?» Выразна злуючыся, уставіўся на яго камендант. «Хто вы?» «Загадчык гаспадаркі». «Заўхоз?» – удакладніў перакладчык. «Так». «А старшыня дзе?» – спытаўся камендант. «Пайшоў разам з фронтам». «І он камуніст?» «Так, камуніст». «А вы?» Зазыба змоўчаў. Дзіва, але камендант таксама не настойваў на адказе, усё роўна, як штосьці ведаў ужо пра Зазыбу і цяпер успомніў тое. «Дык, навошта вы без дазволу падзялілі калгас?» Зноў задаў ён першае пытанне. «Так рашыла праўленне», – адказаў Зазыба і нават сам здзівіўся, што зусім супакоіўся. «У нас па арцельнаму статуту у гаспадарцы адзін чалавек нічога не рашаў. Ні старшыня, ні загадчык гаспадаркі, ні брыгадзіры, ніхто іншы. Для вырашэння калгасных спраў мы выбіралі праўленне. Праўленне ўсё і рашала, так што...» «Но мы з гэтай граматай вашай трохі знаёмы!» Не залюбіў такога абцякальнага і па сутнасці безадказнага тлумачэння Гуфельд. «Вас Не папярэджвалі аб асабістай адказнасці? Зазыба неўразумела паціснуў плячамі. Тады камендант перавёў колкі позірк на брава Жыватоўскага. Не паспеў я, пан камендант, папярэдзіць яго. Нечакана схлусіў той, хоць вядома, ні ён сам, ні Зазыба не забыліся пра размову на возе, што адбывалася на Спаса, а пасля яна заўтра ўжо ў полі. Пакуль прыехаў ад вас у вёску, дык там усё і пачалося. Сапраўды, праўленне рашыла. Праўда, яно цяпер не ў поўным складзе, не хапае члена ўпраўлення, таму пасяджэнне можна лічыць непаўнамоцным. Мусіць, гэтая апошняя акалічнасць не мела для каменданта ніякага значэння, бо ён тут жа няверліва глянуў на цывільнага, штосьці абурана сказаў. Але той не стаў тлумачыць камендантавы словы мужам даверу, толькі усміхнуўся. «Кім стане цяпер гаспадарка?» – хутка пераклаў ён наступнае камендантава запытанне. «Усё падзелена», – адказаў Зазыба. «Калгаснікі працуюць аднаасобна». «Але не думайце, што мы не высветлім, хто вінаваты ў гэтым», – папярэдзіў камендант. І патым, як паглядзеў таксама і на брава Жыватоўскага, стала зразумела, што цяпер ён ужо меў на ўвазе ні аднаго Зазыбу. Дарэчы, гэта датычыць ні адных верамейкаўцаў. Я адзначаў, што без нашага дазволу пачалі дзяліць калгасы ў іншых вёсках. Таму, каб ведалі, вінаватых будзем шукаць паўсюды. А вы можаце сесці. Літасціва дазволіў ён верамейкаўцам. Тыя апусціліся на свае крэслы. Пакуль Зазыба рыпеў ды ўлаштоўваўся на месцы, Захар Доўгаль паспеў нахіліцца да пляча яму прамовіць шэптам. Нездарма кажуць, раз не здолеў адсекчы руку свайму ліхадзею, то мусіш цалаваць цяпер яе. «Нам засталося абгаварыць з вамі яшчэ некалькі важных пытанняў», – перабіраючы паперкі, сказаў між тым камендант. «Хутка вы пачнеце атрымліваць ад нас розныя цыркуляры, згодна якіх будзеце дзейнічаць. Адміністрацыйная будова па воласці зацверджана такая. У самой воласці управа, у якой бургамістр, пісар, рахункавод, аграном, таксама валасная паліцыя парадку». У вёсцы стараста, намеснік валаснога агранома, адзін паліцэйскі з разліку на 20-30 двароў. У нас ужо ёсць бургамістр. Гэта пан Брындзікаў. Прывітайце яго. На сваім месцы ў першым радзе заварушылася і ўстала на ўвесь рост сутуленая постаць бургамістра былога старшыні сельспажыўсаюза. «Ёсць пісар», – працягваў камендант. «Ёсць рахункавод. Прыйшлі добраахвотнікі ў паліцыю. Такім чынам, што належыць валасной управы, то тут у нас усё як мае быць. Але яшчэ не ў кожнай вёсцы па воласці ёсць старасты, нявыбраны намеснікі валаснога агранома. Праўда, мы з гэтым свядома затрымаліся трохі, бо там, дзе засталіся на месцы старшыні калгасаў, усё кіраўніцтва па адміністрацыйнай частцы выконваюць яны. Цяпер неабходна паскорыць выбранне старост там, дзе былі распушчаны без дазволу калгасы. Трэба таксама ўлічыць, што не хапае і паліцэйскіх. Я падкрэсліваю. На кожныя 20-30 двароў для аховы парадку трэба мець па адным паліцэйскім. Значыць, на вёску 100 двароў у выніку неабходна набраць не менш як 5. Парадак павінен строга захоўвацца. Нездарма ж мы назвалі паліцыю паліцыяй парадку. На гэтым я скончыў. Перакладчык мала пазніўся паўтараць за ім па-руску, таму цішыня ў зале усталявалася ледзь не адразу. «Калі ёсць пытанні, – сказаў ён пасля ўсяго, – пан камендант з задавальненнем адкажа вам». Першы памеў цікавасць да нечага смуглявы чалавек, што сядзеў побач за бабуркам. «Скажыце, – адкашляўся ён, – а якая адміністрацыйная будова ўлады ўстаноўлена ў раёне?» «Я адкажу», – выслухаўшы пераклад, кіўнуў галавой камендант. «Па-першае, раённая управа, якая мае аддзелы народнай адукацыі, фінансаў, а таксама сельгасгрупу, якой падпарадкаваны нарыхтоўчыя падатковыя органы. Па-другое, у раёне функцыяніруюць вайсковыя ўлады, якім падпарадкавана і грамадзянская адміністрацыя». «Тады скажыце, пан камендант, – не садзіўся бабурка ў сусед, – як будзе падатак цяпер устанаўлівацца, па якіх нормах?» «Гэтае пытанне яшчэ як след не распрацавана, – адказаў камендант, – але хутка і тут будзе ўнесена яснасць. Хутчэй за ўсё для большай зручнасці, пакуль не адбыўся пераход на індывідуальнае землекарыстанне, будуць выкарыстаны матэрыялы савецкіх камітэтаў па нарыхтоўках, у аснову якіх лягуць нормы былых дзяржаўных паставак па ўсіх відах падатку. Разам з тым я хацеў бы сказаць, што найбольш востра цяпер стаіць пытанне не аб падатках, а аб уборцы ўраджаю, асабліва ў калгасах. Што ж датычыць аднаасобных гаспадарак, як тых, якія дасталіся нам ад саветаў, так і тых, што ўтварыліся ўжо ў новых умовах, то і тут будуць вызначаны адпаведныя нормы. Зразумела?» «Так». У другім канцы залы, ці не самага апошняга рада крэслаў, таксама пачуўся голас. «Я так зразумеў вас. Раз у раённай управе створаны аддзел народнай адукацыі, значыць, і вучоба ў школах будзе адноўлена. А калі гэта можа адбыцца? Звычайна ў нас у школах заняткі пачыналіся з 1 верасня, а тут ужо тэрмін даўно сышоў». «Так, сапраўды», – паслухаўшы пераклад, усё роўна як узрадаваўся Гуфельд. «Новая ўлада адукацыі вашага народа будзе надаваць не менш значэння, чым гэта рабілі бальшавікі. Але больш падрабязна вам на гэта пытанне можа адказаць ваш бургамістр. Пан Брындзікаў, падыдзіце сюды да стала і раскажыце мужам даверу ўсё як ёсць. Вы ж, здаецца, былі ўжо на школьнай нарадзе ў Кротагор'і?» Бургамістр выйшаў наперад. показав присутнім свій червоний, добре откормлений і отпоєний у споживецьких крамах твар. «А так!» – поспішливо почав він старатися, быцем нечого не покоївся. «Ми у праві вже маємо всякі такі інструкції на гэты конт. Початковае і народнае школьніцтва має быць цалкам бясплатным. Належная ўвага будзе нададзена таксама разбудове ўдасканаленню агульнага спецыяльнага сярэдняга навучання. Што ж датычыць тэрміну, то тут сапраўды мы ўсе ў раёне спазніліся. Давядзецца пачаць вучобу ў школах пазней. Калі не да 1 кастрычніка, то недзе ў лістападзе ўжо абавязкова трэба правесці ў камплектацыю школ і настаўнікам, якіх, дарэчы, мала засталося ў раёне, і навучэнцамі. «Тады скажыце яшчэ», – пачуўся другі голас ужо бліжэй да зазыбы. Належаў ён смуглявому чалавеку ў цёмна-сіняй сатінавай кашулі са стаячым каўняром. «Якія прадметы будуць выкладацца ў школах?» «Нямецкая мова, гэта найперш», – пачаў пералічваць бургамістр. «Затым закон Божы, хімія, фізіка, батаніка, залогія, арыфметыка, залгебра, геаметры, ну і руская мова, вядома. А беларуская?» Мусіць, бургамістр не меў на гэты конт пэўных інструкцый, бо адразу павернуўся да каменданта. Той доўга ж, но занадта доўга слухаў перакладчыка, некалькі разоў нават перапытваў яго пра штосьці, нарэшце зухвала і заківаў галавой. «Пан камендант лічыць, глянуў залу перакладчык, што з боку германскіх улад, як і паабяцана ў звароце генеральнага камісара Беларусі, не будзе рабіцца перашкод, каб у школах вывучалі мясцовую мову. Але вам усім трэба ведаць, што раён ваш пакуль што належыць да вобласці ваенных аперацый». «Зразумела», сумеўся смуглявы чалавек, але не сеў на крэсла. Зазыба раўніва ўсміхнуўся сабе. «Падлавіў жа халера». «І апошняе пытанне», – сказаў смуглявы. «Па якіх падручніках будзе весціся ў школах навучанне? Якога можна чакаць матэрыяльнага забеспячэння настаўнікам?» «Пакуль не выдадуць новых падручнікаў», – узяў на сябе тлумачэнне бургамістр, «выкладанне трэба ажыццяўляць па-савецкіх. Але загадана назаўсёды выкінуць з іх словы «савецкі», «бальшавік» і гэтак далей. Партрэты бальшавіцкіх правадыроў таксама неабходна выкасаваць. Што датычыць матэрыяльнага забеспячэння, то тут захоўваецца ранейшы ў савецкім размеры аклад, акрамя таго, будзе выдавацца паёк. Па 10 кілаграмаў збожжа на месяц самому настаўніку і па 5 кілаграмаў на ўтрыманца ў сям'і». Другім прысутным таксама закарцела даведацца ў каменданта пра штокольвіч, напрыклад, ці адчыняцца магазіны, якое мяркуецца лячэнне для мясцовых людзей. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.